je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Laatste deel voor deze woensdag, dus dat betekent sowieso straks Arie hier met een nieuwe mop en nieuwe muziek van Direct. Radio 538. Ik ga hier wel echt van over mijn nek, ja. Ik vind het heel ingewikkeld. En ik weet ook, eigenlijk, je weet ook niet zo goed hoe je er nou mee om moet gaan. Moet je hier nou tegenin gaan? Of, en wat is dit? Waar komt dit vandaan? De 538 Ochtendshow. Everyone could do it. There was nothing to it. And you only had to listen to yourself. Skipping class and be moody. Stitching patches on blue jeans. In the land of teenage dreams and cheap motels. Superhero suicide. Streets ablaze with candlelight. A getaway is all I ever wanted. Thinking of what I did when I was a 90s kid. Van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Van mij, Anton in de ochtendshow. En daarvoor onze vrienden van Direct waren natuurlijk onlangs nog hier bij ons om eventjes live te spelen. Ja, wat een feest is dat altijd als die gasten losgaan. Heerlijk. Jongens, 9:11 en wij hebben deze stem vandaag. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier, hier in de buurt. En het verbaast me hoeveel mensen... Geen idee, dat is zo moeilijk. Via de Apple heel veel mensen die het goede antwoord droegen. Ja, het verbaast mij ook, ik vind het knap. Maar als jij de stem denkt te herkennen, dan mag je bellen met 0909-30538. Want op die manier maak je kans op geld voor begin de dag met een mooi bedrag. Dus bellen, appen mag, maar bellen is de enige manier om te winnen. 0909-30538, als jij hem herkent. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier in de buurt. Wie is het? Wie zoeken wij vandaag? Laat het weten en win €538. Why can't this moment last forever, tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. To the end. Verenigde Staten wint de plaats stevast de competitie Worst Song Ever. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik snap het niet zo goed. Nee, nee. Er zijn toch echt veel slechtere platen gemaakt dan deze. Zeker. We Damian van ons. Dat is flauw. Nee, maar dat wordt de knijter. Alleen maar omdat mensen die net inschakelen. Jij als spotter? Om 7:15, 7:15 vanochtend hebben we natuurlijk even de nieuwe lente zomerhit van dit jaar Nederlandstalen. Opgegooid. Nederlandstalen. Ja, ja. Ik kwam hem tegen op... Op de social media kanalen. Dit is hem, kan wel even laten horen. Ja, zij of geen diamantenring. Dat is niet haar ding. Zij wil alles het liefst gewoon voor het gold. Vindt alles wel oké. Hoe zij haar leven leeft. Ja, dat maakt haar zo mooi. Zo gewoon. Het duurste op de kaart. Daar vindt zij niks aan. Lachend aan haar waren we naar de nek gegaan. De hele dag. Scorsie, hè? Het is een leuk liedje, maar hij ontstijgt het niveau van alle andere platen. Jullie zijn zo ouderwets. Ja, nee, dat klopt. Dat goed, ik hoor het wel tegen die tijd. Dat jullie zeggen, oké, Niels... We houden hem in de gaten, diamanten. Kijk, luister, je hebt, laten we zeggen, straks een tijd van Bohemian Rhapsody. Oh ja. Oh. In de top 2000. Ja, voor die top 2000 is natuurlijk ook dat je denkt, nou, dan kan je achteroverleunen met je ogen dicht. Ja. Stevie Wonder kan zelfs nog zien wat er opeens staat in de top 2000. Ja, nou, ja, en die is blind, hè? Ja. Ja. Oh. Dus dan weet je dat. En ik denk dat dit jaar voor het eerst... Diamantenring. Dat zomaar diamantenring is op... Dat is een hit, man. Ik help het, hoe heet het beste man ook weer? Damian van Os. Damian van Os van Hart Hoop. Ja, we gaan het meemaken, ja, jongens. Ja. Wij hadden overigens ondertussen het vraagstuk op te lossen wie dit is. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier in de buurt. Via 0909-30538. Begin de dag. Begin de dag. Begin de dag met een mooi bedrag. Wij gaan naar Kevin. Kevin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Vond je het moeilijk of makkelijk vandaag? Nee, deze was makkelijk vandaag. Deze was makkelijk. Nou, wie is het dan? Wie zoeken wij? Ja, ik denk dat het Cloud is. Cloud? Ja. Cloud? Ja. Van Allo... Of, nee, is niet van Allo. Nee. Broccoli. Broccoli toch? Oh, nee. Hoe heet Cloud van Ebbe Vloed. Die weet ja. Ik. Ja, die ja. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier in de buurt. Oh, ja. Grappig. Ik snap nu. Nu je het zegt, denk ik, het had gekund. Hij is het niet, Kevin. Oh. Oké, helemaal jammer. Hey, mooie dag, hè. Hoi, hoi. Hey. Hey, Celine, goedemorgen. Een hele goedemorgen allemaal. Een hele goedemorgen. Celine, wie zoeken wij vandaag? Ja, hier is alles goed. Goed met jullie. Ja, hoe is het met jou? Ja, ook goed. Ik ben voor bijna 50. Nee, dat zou je niet zeggen. Wat vond jij van Damian van Os, een diamantenring? Ik vind dat mijn schoonvader beter zingt. Oké, okay. Dat is een heldere... Okay. Maar jouw schoonvader zingt, begrijp ik? Ja, Joop ter Taas. Joop ter Taas? Zoek maar op. En wat genre is het, Joop ter Taas? Ja, ook Nederlands, hè. Nederlands, ja. Hoe heet hij, Joop ter Taas? Ja. Ik heb nog nooit van Joop ter Taas gehoord. Heeft hij wel eens meegedaan? Nou, hij is toch ook bij RTL 4 geweest op televisie. Nee, dus zoek maar op. Joop ter Taas? De Voice Senior gedaan. Ja, precies. Ja. Kunnen we even een stukje luisteren van Joop ter Taas? Ja. Doe maar, dat vindt hij leuk. Even horen. Ja. Kan hij waarderen. Dit is Joop ter Taas. Ja, er zit een heleboel herrie tussendoor. Ja. Maar hij zong That's Life zong die op televisie. Oh, ja. All Together Now deed hij mee. Ja, precies. Ja. Wie denk jij dat wij zoeken vandaag, Celine? Nou, ik denk dat het Billy Dans is. Billy Dans? Omdat Billy Dans met Gerard Jolingen ook te zien is. Liefde in de nacht, ja, hè? Maar ja. En dat zou dan de reden zijn dat wij hem vandaag als stem hebben. Ja. Ja, dat denk ik wel. Nou, even luisteren hoor. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier in de buurt. Oh ja, ja. Het is niet goed, Celine. Oh, jammer. Ja, doe je ook de groeten van ons? Ja. Ja, dat zal ik doen. Oké, dag Celine. Hoi. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zoeken wij, Koen? Ik heb het idee dat het Ronald Koeman junior is. Oh, grappig. 100%, dat is hem, ja. De doelman van Telstar. Ja. Ja, ja, ja, gozer. Even zeker luisteren. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier, ja, hier in de buurt. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat had zomaar gekund, maar het is niet goed. Hè? Dat meen je niet? Nee, ja, ik meen het wel. Dat begin lijkt zo op. Ja, het had hem zomaar kunnen zijn. Ja. Dat moet hij zijn. Nee, het is hem niet. Quincy, okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet jij dan wie we zoeken? Ja, ik denk Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. We blijven in het voetbal. Die mompelt meer, toch? Frenkie de Jong. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier, ja, hier in de buurt. Het is goed! Het is helemaal correct. Frenkie de Jong. En er is inmiddels voor jou gedraaid. Onze Sophie heeft het rad in beweging gezet. Het goede nieuws is wel dat het niet slechter kan dan gisteren. Nee. Maar ook niet heel veel beter. Lekker zo. Nou ja, wel iets. €75. Okay. Oh, nou. Toch een keer uit eten dan, hè? Ja, toch. Maar je gaat alleen, begrijp ik. Quincy. Nee, maar je moet mee. Oh, hartstikke goed. Veel plezier met het geld, man. Ja, hey, dankjewel. Hè. En een mooie dag. Hoi, hoi. Ja, jullie ook. Willen we nog even het bewijs horen dat het echt Frenkie is? Ja, ja, leuk. Die Rashford, die had een soort Engelse homecoming gevoel. Dat hij dacht, ik knal hem even binnen. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelde hier. Ja, oh, hier in dat de was buurt. Het interview waar het uitkwam. Oh, met Noah. Ja. Dan weet je dat Frenkie de Jong vandaag de winnaar, of tenminste de stem die we zochten, en Quincy de winnaar in begin de dag. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Show Shakira Zoo onderweg. Onder andere Taylor Swift en Max en Andy Grammer staan klaar. En zometeen ook, want woensdag 9:45 is het moment van Ari. Dus hij is inmiddels onderweg naar de studio voor een nieuwe mop. Herken je dat gevoel? Je hoort

weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gumbondverzorging 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ja, goedemorgen. Een grijze start van de dag in het zuiden van Nederland. Daar is het mistig, maar op andere plaatsen schijnt volop de zon. En in het zuiden wordt later vandaag ook zonnig. Temperatuur 12 graden in Noord-Nederland, 16 à 17 in het zuiden. En de files, Rick, waar staan ze? We beginnen op de A32, dat is Heerenveen-Leeuwarden. Bij Leeuwarden-Zuid, 35 minuten vertraging. A58, Breda-Tilburg, daar lost net op. A59, Os-Zonzeel bij Hoijpolder, 25 minuten. En de laatste is de N226, Amersfoort-Leersum bij de afrit Maarsbergen. De vertraging 9 minuten. 9:55 en tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Bijna 100 gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten zijn met een evacuatievlucht terug naar ons land gebracht. Buitenlandse Zaken hoopt dat ook duizenden andere Nederlanders snel worden opgehaald, maar kan niet precies zeggen wanneer. Voordat de omgekomen Iraanse leider Khamenei wordt begraven, begint vandaag in Teheran een uitvaartplechtigheid van 3 dagen. Khamenei wordt opgebaard in de moskee. Daar kunnen mensen hem de laatste eer bewijzen. En er zitten nog steeds heel veel schadelijke chemische stoffen in het water. En dat gaat er volgens de Algemene Rekenkamer voor zorgen dat de Europese norm volgend jaar niet gehaald wordt. Zo is de concentratie kwik bijvoorbeeld nog heel erg hoog. Dankjewel, zometeen Ari en de mop. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Show. me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one. Mr. Sexobeat. Ik was ooit op vakantie in zo'n all-inclusive resort. En daar was zij als artiest, kwam zij optreden. Wat leuk, zij deed zo'n trip langs al die resorts daar. Was in Griekenland. Nou, ja, jij zegt lachen, maar... Ze heeft maar één liedje. Ze heeft één hit. Oh ja, dus dan heb je Alexandra Stan, die komt dus op met Mr. Sexobeat. Heeft ze ook een Sexobeat, Mr. Sexobeat bij zich? Nou, zij speelt dan een soort van saxofoon. Ze doet saxofoon. Doet ze, tenminste, dat playback ze af en toe tussen. Want het is heel ingewikkeld om te zingen en saxofoon te spelen tegelijkertijd. Dus dat wisselt ze een beetje af dat je denkt, hey, dat klopt niet. Is dat nog hip trouwens tegenwoordig, zo'n DJ met een saxofonist? Nee, joh man. Nee, dat kan niet meer. Kan dat niet meer? Nee, dan loop je echt 20 jaar. Maar zij was een beetje, misschien wel de voorloper ervan. Maar dan, dit liedje heeft ze gedaan en dan doet ze de ballad versie van Mr. Sexobeat. Oh, een beetje Careless Whisper-achtig, denk ik. Ja. Met saxen. En dan doet ze een liedje dat niemand kent. En dan loopt ze het podium af en dan gaat iedereen klappen en dan komt ze terug terwijl niemand erover... En dan doet ze nog een keer Mr. Sexobeat. En dat is het dan. Ja, dan met Pasadena, ze hadden we bij ons in de discotheek. In de tempel in Den Haag. Het ding is helaas failliet. Maar die had natuurlijk maar één hit, Tribute. Ja. Ja, die speelden ze 6 keer. Oh ja. En de toegif was ook Tribute. En die gasten waren stoned. Hadden zij ook niet nog Riding on a Train? Nee, was dat net voor. Dus. Oh. Ja, maar die konden ze dan ook nog doen. Ja, maar die hebben ze niet gedaan. Ah. Oh, die hebben ze niet. Nee, die vonden ze niet leuk. Ja, maar ja, je moet wat als het je eerste hit is. Ja, dan speel je die gewoon. Ja, dan kan je beter een paar covers doen. Nou, je hebt bij ons in Turkije. Riek is natuurlijk ook een vervent Turkije-ganger geweest. En ik ben ook de afgelopen paar jaar in Turkije geweest. Ja, vond het leuk, toch? In de herfstvakantie. En als je ziet wat voor theaters daar bij die resort zitten. Nou, dan kan Carré Eat Your Heart Out. Daar kun je gewoon 2.000-3.000 man op, hè? Ja, met gemak. En eerlijk is eerlijk, dat entertainment is gewoon... Het is een beetje amateur Cirque du Soleil. Ja, maar het is niet... Je denkt niet bij jezelf... Nou, je moet een beetje geluk hebben. Je hebt er een aantal hele goede ertussen zitten. Maar je hebt ook gewoon de... Er zit ook heel veel rommel tussen. Je hebt ook, laat maar zeggen, de ober die eerst tussen 6 en 8 bediend. Die moet dan om 8:30 daar in een strooien rokje een act opvoeren. Bij Circus Rens, daar is inderdaad de garderobe juffrouw. Die hangt naar de hand in de trapeze. Maar met je jas. Nee, maar dat vind ik wel zo mooi. Zo gaat dat, dat is zo'n familie. En in de pauze staan ze popcorn te verkopen. Nee, maar zo hoort het bij een echt circus, hoort het zo te gaan. Absoluut. Ja. Dat is wat heel veel circus dat is zo mooi vinden aan het circus. Ja, nee, dat is ook het zo. Het circusleven. Ja. Maar goed, Alexandra, Stan. Die kom je ook tegen in de betere resort. Ik denk dat ze nog steeds de toertje doet iedere zomer. Straks hebben wij Arie hier over toertjes gesproken. Die komt met de mop langs. Je hoort hem zo dadelijk, naar Taylor Swift. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. All this time I wake up screaming from dreaming. Anti-hero Taylor Swift bij 538 in de ochtendshow. 13 minuten voor 10 uur. Ja hoor, het is de hoogste tijd. Ja. En hij is inmiddels weer aangekomen. Want dit is het moment om de mop met je te delen. Tenminste, Arie gaat dat voor ons doen uit Amsterdam. De mop van Arie uit Amsterdam. Zodat je lachend aan je werkdag beginnen kan. Nou, de mop van Arie. Wat een gezelligheid. Ja, ze noemen hem ook wel, in de Amstel noemen ze hem wel eens Harry. Dat snap ik, ja. Ja, op de taxi had ik dat ook, hè. Wat? Op de taxi mochten we over de trambaan. Ja. Ja, jij bent vroeger taxichauffeur geweest. Daar ben ik vroeger taxichauffeur geweest. Daar heb je geld achterover gedrukt. Ging toen nog heel veel zwart? Achterover gedrukt. Ik heb heel veel geld verloren. door dat showtje. Nou, ja, je moest dan een vergunning kopen. Ik ben een van die slimmielen die 125.000 gulden betaald heb. Nee. En in 5 jaar tijd afbetaald. Er waren toen mensen in die tijd, die kochten een huis op 30 jaar. Voor hetzelfde bedrag. Ja. Ja. Ik weet niet hoe lang geleden is nu. Ja. en toen kwam die deregulering. En toen het potje was weg. Ja. Ja. Er is een mooie documentaire over gemaakt. Ja, de taxioorlog. Ja, daar zit er nog één ook. Ja, nee, met, dat klopt. Dus haar. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ze hebben het wel heel netjes voor elkaar. Maar we hebben natuurlijk wel een hele mooie taxiwereld nu gekregen. Ja, het is nu goed. Het is gigantisch goed geregeld. Ja, fijn. Ja. Het ziet allemaal strak en netjes uit. En wat ze altijd tegen me zeggen, als die tram eraan kwam. Haal even dat haar naar binnen toe, want die tram moet erdoor. Mooi. Maar goed, Arie, jij hebt moppie. Ik heb een moppie. Oh, vertel. En wat is het nou? Er is een Belg en die heeft een hond. Oh. Die heeft gehoord dat in Amsterdam een hele goede dierenarts zit. Oh. Dus die gaat helemaal naar Amsterdam toe en die komt dan met die hond, die komt dan binnen. En hij meldt ze eraan aan. En die receptionist zegt, nou gaat u maar zitten, de dierenarts komt u zo halen. Nou, dat is goed. Dus die kan, nou, op een gegeven moment wordt hij opgehaald. En die legt die hond, zet die op die tafel neer. Ja. Nou, zegt die man. Hij zegt, wat is dat? Hij heeft maar één oor. Hij heeft geen staart, heb je. Hij heeft maar 2 poten. Uh-huh. Hij zegt, dat is niks. Hij zegt, die moet ik afmaken. Nee, al is het die Belg. Hij zegt, nou, dan is dat maar zo. Dus die gaat weg. Belt die Belg, na 2 weken belt hij op. Hij zegt, al is het die. Hij zegt, 2 weken geleden mijn hond gebracht, maar is die al af. dragging us through the David Guetta en Sia en Beautiful People. Wij hebben de smulschijf hebben we nog helemaal niet gedraaid. Nou, we doen dan. Even snel. Snel de valreep. Samuel Welten, Uitslover. Ik ben de eerste die komt en de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw vraag wat is er mis met jou. Ik ben een uitslover. Ik kan niet thuis komen voor ik een salto heb gemaakt in de VIP. De DJ heb gevraagd. Voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheidenheid, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed met me wil. Dus ik snap het niet, want de ene na de andere vrouw vraag wat is er mis met jou. En Samuel Welten, de nieuwe single heet Uitslover. De 538 Ochtendshow, Service Desk. Ja, even snel, want het is hartstikke laat al. Maar we hebben het vanochtend gehad over het opnemen van felicitatievideo's. Van BN'ers. Ja, van BN'ers. Ja, dat Rick op zo'n site staat. Ja, stond denk ik. En staat er nog steeds? Shoutout heet het volgens mij. En Jack Ploy, die belde nog in. Ja, Jack Ploy, die is een van de mensen die daar kan boeken. Maar het schijnt dat Ilse heeft ons een audioberichtje gestuurd. Goedemorgen, Tim. Je zegt dat je wel graag een berichtje inspreekt voor iemand die jarig is. Nou, toevallig is mijn vriendin vandaag jarig, Kirsten uit Den Bosch. En zij vindt jou woest aantrekkelijk. Dus wil je even een berichtje inspreken voor haar verjaardag? Dankjewel. Oké. Okay. Ah, doe even. Nou, dan kunnen we meteen. We zijn nu toch op de. Ja, ze heet Kim. Nee, Kirsten toch? Oh, Kirsten. Ja, Kirsten dacht ik dat ze zei. Kirsten uit Den Bosch. Vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Geen idee hoe oud je bent geworden. Maar ik hoop dat je een onwijs leuke verjaardag hebt vandaag. Ga anders even langzaam. Ja, je moet wel een beetje gevoel erin leggen. Lieve Kirsten. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nee, lieve Kirsten. Dat weet ze toch wel? Ja. Ze luistert toch? Ja. Oké, nou ja, ik zou toch zeggen. Kirsten, hebben een hele fijne verjaardag. En ik hoop dat je heel veel lieve mensen om je heen hebt. Er een echte feestelijke dag van maken. En nou, voor cadeautjes ook. Nou, zoiets? Ja. Oké. Okay. Prachtig. De Demmen, die staat te trappelen. We zijn al laat namelijk. Tot mag morgen. Oh, wat is er? Ik wil nog even van die polsbuis. Sorry. Oh ja, dat is heel goed. Oh ja, nee, dat is heel belangrijk. We hebben natuurlijk Frank Daanen. De middagshow is natuurlijk gisteren begonnen met de verkoop van de polsbandjes voor de 58 run. En die gaan als een raket. Je hebt het niet van ons, maar ze zijn bijna op. Ja, en waar kon je ze kopen? Op 538.nl/zweetbandje. Ja. Dus 538.nl/zweetbandje. Daar zijn ze te bestellen. Maak ons los. Het zijn echt de laatste, dus collectors item. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.